Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. Merhabalar tekrar Bisiklet Zinciri'nde. Bugün önce bir soruyu yanıtlayarak başlamak istiyorum. O da geçen hafta tekrarların önemini, müzikte tekrarların neden olduğunu ve de algılamayı nasıl etkilediğini konuşmuştum. Onunla ilgili bir program yapmıştım. Onunla ilgili gelen bir iki soru özellikle bu tekrarların beyinde nasıl proses edildiğinde ya da hangi bölgesinin bunu proses ettiğiyle ilgili bir soru gelmiş. Tabii çok uzun bir hikaye ama çok kısaca belki konuyu tam anlamıyla kavrayan bir makalenin adını vererek başlayayım. O da Repetition and Emotive Communication Music versus Speech adında Elizabeth Helmut Margulis tarafından yazılmış. 2013 yılındaki bu makale Frontiers in Psychology'de de yayınlandı. Eğer Repetition and Emotive Communication yazarsanız Frontiers in Psychology'de internette bu makaleyi bulabilirsiniz. Böylece onlarca anlamlı deneye de atıfta bulunularak bu konu derinlemesine incelenmiş. Ama özellikle burada da belirtilen o ki daha çok öğrenmeyle ilişkili sebeplerden ötürü de bazal ganglionların bu konuda sorumlu olduğunu, yani bir iki kere bile dinlendiğinde bu earworm denen ya da işte hani kulağımıza yerleşen bazı melodilerin aslında başlangıç ve son motifine kadar bir nöronal dairenin içinde kaldığını, dolayısıyla başladığı anda daha önceden duymuşsa zihnin bazal ganglionların da özellikle aktif oluşuyla birlikte bu melodiyi tekrarlama eğiliminde olduğunu gösteriyor. Tabii bahsettiğim makalede daha çok müziğin dille karşılaştırılması yapılıyor. Hem tekrarlarda hem de duygusal bir komünikasyona, duygusal bir iletişim aracı olarak müziğin dilden farkları anlatılıyor. Dolayısıyla aslında güzel bir makale. Her ne kadar kulağa konuyla ilgili olmayanlar için zor gibi gelse de aslında değil, gayet layman bir anlatımı olan bir makale. Tabii bugünün konusunda, yani duyguların iletişimi anlamında müziğin yeri nedir? Bu makalede de aslında buna ilişkin ipuçları var ama son zamanlarda özellikle yeni teknolojiler sayesinde müziğin insanda uyandırdığı heyecansal, duygusal, tüm hatta fizyolojik tüm değişiklikleri gözlemlemek mümkün. Dolayısıyla bugün belki sadece duygusal iletişim açısından müziğin yerini küçük bir perspektiften bakarak anlatıp konuyu dağıtmamak adına sınırlı tutalım. Gene program boyunca size tabii alıntılayacağım ki eğer daha derin merak ederseniz ulaşın diye. Öncelikle Batara, Lauka ve Levitin'in yazdığı son derecede ilgi uyandırmış bir makaleyle başlayayım ki Expression of Emotion in Music and Vocal Communication adını taşıyor. Yine Frontiers in Psychology'da yayınlanmış. Burada kısaca tabii ki sosyal etkileşimin müzikle nasıl yapıldığı ayrıntılı olarak veriliyor. Benim için burada önemli olan nokta şu. Aslında verbal gibi gözüken, yani dile dayalı bir iletişim yapılsa da insanların daha çok dikkatini konuşmanın tonunda, yani aslında auditory, işitsel ipuçlarına baktığı, yani insanların her ne kadar bir cümle edildiğinde bunun cümlenin kelimelerinden dolayı, yapısından dolayı, kelimelerin anlamından dolayı hissettiğimiz heyecansal, duygusal, fizyolojik değişikliklerin aslında kelimelerin kendisinden daha çok onun nasıl söylendiğiyle, dolayısıyla aslında o cümlenin müziğiyle ilgili olduğunu göstermişler ki işte buna hani işitsel ipucu konuşmanın prozodisi belki ismini vermek mümkün. Tabii bu konuda aslında hem müziğin hem dilin kognitif kökenleriyle ilgili hem bilim adamlarının hem filozofların oldukça fazla kafa yorduğunu, fikir ürettiğini ve günümüzde de artık bunların test edildiğini de söylemek lazım. Daha çok ayrıntılı araştırma yapmak adına artık müziği de yapı taşlarına ayırarak, örneğin beraber de çalıştığımız Finlandiya'da Eorola 2013'ten bu yana çok ağırlaştırdı, daha doğrusu çok derinleştirdi bu konuyu. Müzik dediğimiz olgunun hangi yapı taşlarıyla duygusal algılamanın etkilendiği üzerine, böylece işte bu müziğin yapı taşlarını değiştirerek, yani akustik elemanlarıyla oynayarak neyin nasıl etkilediği, dolayısıyla aslında müziğin tam olarak neresine bakmamız gerektiği, müzik dediğimiz şeyin, yani bizi heyecansal olarak, duygusal olarak, fizyolojik olarak etkileyen bu hava molekülleriyle hareket eden titreşimlerin tam olarak neresinde bulunduğunu artık biraz daha detaylı araştırıyorlar. Bu konuya bugün biraz bakacağız ama isterseniz güzel bir müzikle başlayalım. Stay Away to Heaven gelsin Led Zeppelin'den. Thank you. Led Zeppelin'den dinledik Stairway to Heaven. Evet, bugün müziğin duyguları harekete geçirme özelliğini konuşuyoruz. Şimdi müziğe karşı geliştirilen duygusal tepkilerin, yani hani etkilendiğimiz müziklerin bizi etkileme sebepleriyle ilgili biraz daha detaylı çalışma yapıldığını söylemiştim. Hem 2013 yılında Russo ve arkadaşları dinleyicilerin fizyolojik sinyallerini incelemeye başladılar. Hem de Altenmüller ve arkadaşları 2014 yılında da MR çalışmalarıyla daha çok nöronal bazdaki özellikleri, daha doğrusu epizodik hafızanın nöronal bazını incelemeye çalıştılar ve bu arada da film müziklerini kullandılar. Bu arada çok karıştırılan bir noktayı aydınlatalım. Özellikle Gabrielson'un 2002 yılında yazdığı makalede şöyle bir fark ortaya koyar. Der ki, bir müziğin ifade ettiği duyguyla dinleyicinin hissettiği duygu aynı olmak zorunda değil. Yani bir müziği dinleyip hüzünlü diye ona bir sıfat yükleyebilirsiniz. Müziği hüzünlü bulabilirsiniz ama sizin hüzünlenmenizi gerektirmez. Aslında bu son derece ilginç bir nokta. Çünkü dinlediğimiz anda, duyduğumuz anda, ki bunun bazı araştırmalar bir saniyenin altında olduğunu söylüyor. Yani herhangi bir duyguyu karşı tarafa aktarmak istiyorsak, daha doğrusu müziğin duygusunun karşı taraf tarafından algılanmasını ve isimlendirilmesini istiyorsak bunu bir saniyenin altında yapabiliyoruz. Hatta sadece bir akorun hiç müzik eğitimi almamış, uzaktan yakından müzikle haşır neşir olmayan bir kişi için bile neredeyse kültürler arasında da oldukça yakın sonuçlar verebilecek bir duygu tahmini yapabilmek mümkün. Minnesota Üniversitesi'nin Cornerstone adındaki internet sitesinde de Huhner Koch'un Communication of Emotion in Music adlı makalesine de bakabilirsiniz bu konuyla ilgileniyorsanız. Bir doktora tezinin paylaşıldığını göreceksiniz konuyla ilgili olarak. Bu konular tabii o kadar artık önem kazandı ki bu programı yaparken de aslında bütün bu konuların üzerinden öğrenerek bir müzikli program yapmaya çalışıyorum. Niçin ismi film ve sosyal politikayı da barındırıyor? Çünkü özellikle yaptığımız çalışmalarda da görüyoruz ki film sahneleri, filmlerin sesi ve müziği nasıl kullandığı aslında bütün bu bilimsel bilgilerin üzerine oturuyor. Edward Hagen'ın yazdığı 2008 makalesinde de aslında filmlerin duygusal mesajı müziklerle nasıl verdiği konusunda bir doktora tezi var. New Orleans Üniversitesi'nde yapılmış. Ona da ulaşabilirsiniz. Peter Edward Hagen'ın tezi bu. Tabii 2 yıl boyunca çeşitli filmlerden örnekler vererek film ve müzik ilişkisini anlatıyorum. O hep devam da edecek. Hatta tek film üzerinden de giderek anlattım. Ama dediğim gibi bugün o duygunun elemanlarına ayrılıp müziğin nasıl etkilediğini biraz konuşmak istiyorum. Dolayısıyla önce şunu da söylemek isterim. Şimdi bir müzik parçasını temposuyla, ritmiyle, armonisiyle, melodisiyle, kullanılan enstrümanlarla, notaların frekanslarıyla parçalarına böldüğünüz zaman aslında o müziğe tam olarak bakmış olmuyorsunuz. Ama bu parametrelerden hangisini ve nasıl değiştirirsek bütünlük bozulmuyor ya da aslında etkileşime geçen duygular değişiyor. İşte burada her bir parametrenin kendine has özelliği olduğunu görüyoruz. Yani hiçbir şey değiştirmeden, hatta bunu Hababam sınıfını bilirsiniz, aynı melodiyi yavaş ve hızlı dinlediğimizde neşeli sahnelerle hızlı, üzgün sahnelerde yavaş duyarız ki bu çok akıllıca ve çok da başarılı bir yöntemdir. Dolayısıyla insanın aklına ilk önce tempo geliyor. Yani müzikteki temponun değişmesi algılanacak duygunun en önemli değişkeni diyebiliriz. Fakat sadece tempo olsaydı o zaman bir saniyenin altında, yani temponun dahi ne olduğunu bilmediğimiz, temposunun ne olduğunu bilmediğimiz müziklerde böyle bir çıkarım yapamazdık. Demek ki tempo, yani müziğin hızı, başlı başına bağlayan bir parametre değil. Örneğin yapılan bir sürü araştırmada 3 sesli akorların işte majör, minör ya da işte artmış ya da eksilmiş tonalitede olmaları insanlar üzerinde bir duygusal fikre yol açıyor. Yani armonik kurgusu da müziğin, örneğin işte bir piyanoda ya da herhangi bir çok sesli enstrümanda bir akor duyduğunuz zaman insanların çoğu minör akoru hüzünle özdeşleştirir. Bunun tam tersi majörde de neşeyle özdeşleştirir. Fakat daha da ileri gidildiğinde, yani bir akor değil de iki sesten oluşan armonilerde, örneğin do la re'yi aynı anda duyduğunuzu ya da do re bemolü aynı anda duyduğunuzu, yani yarım aralık, tam aralık, beşliler, dörtlüler, yani iki sesi hangi kombinasyonda değerlendirirseniz değerlendirin, her bir aralığa ilişkin insanların karşısında bir duygusal refleks geliştirdiğini görüyorsunuz. Zaten işte Hitchcock'un o meşhur Çığlık filminde de işte bu küçük ikililer kullanılarak aslında insan kulağını sanki rahatsız ediyormuş gibi hissettiren bu seslerin aslında korkuyla özdeşleştirildiği de ortada. Peki niçin, ne oluyor da la ile do diyezi duyduğumuzda neşeli ya da la ile si bemolü aynı anda duyduğumuz zaman gergin bir hava olduğuna inanıyoruz. Hatta inanıyoruz demek yanlış olur, hissediyoruz. Dolayısıyla da tüm bu müzikler vermek istediği duygusal mesaja göre bu aralıkları kullanıyorlar. Yani tempodan farklı olarak bir de aynı anda hangi seslerin tınlayacağını. Bunun tabii ki birçok açıklaması var. Öncelikle ne kadar zorlansa da tam olarak tüm kültürlerde aynı hissedildiğini söylemek zor. Onlarca çalışma, işte Beethoven'ın 5. senfonisinin Afrika'da hiç klasik müzikle karşılaşmamış olan günümüzdeki kabilelerle yapılan çalışmalarda farklı tepkiler ortaya koyduğunu da gösteriyor. Fakat yine bazı müziklerde de bir ortaklık, yani o müziğe hiçbir şekilde alışkın olmayanların da alışkın olanlarla aynı duyguları tarif ettiği de ortaya çıkabiliyor. Burada tabii tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan paradoksuna giriyoruz. Çünkü evrimsel biyolojik açıdan bakıldığında müziğin en az 100 bin yıllık bir geçmişi olduğunu düşündüğümüzde müziğin kullanılma biçimi ya da herhangi bir ses çıkarma biçimi bizi bir defa hazırlıyor. Fakat hazırlasa da biz aslında o sesler çıktığında mevcut duyguya bir anlam mı verdik? Yoksa da zaten müzik hiç ilk yavaş yavaş ses çıkaran ve bu sesi de bir iletişim aracı olarak kullanmaya çalışan ataların tahammüden yaptığı, yani o sesi aslında çıkarmak için o enstrümanı kullandığı konusunda nasıl ikna edici bir iddia ortaya atabiliriz? Bununla ilgili olarak akla yakın olan iddia tabii ki doğadaki seslerden insanı rahatsız eden ve de rahatlatan sesleri bulmamız gerekir. Çünkü bir sesten korkmamız için o sesin sadece frekansının ya da şiddetinin ne olduğuna bakmamak, aynı zamanda o sesin neye yol açtığına, yani klasik şartlanma olarak bizde ne gibi bir yaşamsal tehlikeye soktuğu ya da rahatlattığına da bakmak lazım. Örneğin şimşek gördüğümüzde şiddetli bir gök gürültüsüyle beraber irkilme, aynı zamanda insan zihninin tam olarak anlayamadığı ve de muhtemeldir ki bu gök gürültüsü ve şimşeklerin sonuçta insan hayatına zarar verebileceği, insanı öldürebileceği ya da işte tarlalarını yakabileceği, hayvanlarını öldürebileceği ya da işte evine düşüp evini yakabileceği, dolayısıyla da tehlikeli olabileceği, survival dediğimiz işte hayatta kalmaya yönelik tehlikeler oluşturduğu, dolayısıyla da bunun gelmeden önceki sesi ya da işte çok saniye saliselerle fark olsa da genelde aynı anda olmuyor olay ve ses, bu sesin tehlikeyle asosiye edildiğini görüyoruz ki insanın yüksek ses karşısında gösterdiği refleks de bunun ilkel beyne artık kazındığını gösteriyor. Dolayısıyla o sesi çıkartmak, tehlikeli sesi modellemek, o kadar şiddetli olmasa bile aslında şiddeti dışında aralıklarıyla, önemli gök gürültü sesini düşünün ya da işte saldırgan bir ayının çıkarttığı sesleri düşünün. İşte o seslerin aralıklarını piyanoda ya da belki de işte tamperi olmayan bir enstrümanda çıkararak insanın antik beyninin kaydettiği duyguları canlandırmak mümkün. Müziğin gücünün aslında buralara kadar geri gittiğini söyleyebiliriz. Shine On You, Crazy Diamond dinleyelim Pink Floyd'dan. Shine on, you crazy diamond. Shine On You Crazy Diamond Pink Floyd'dan geldi. Duygusal iletişim aracı olarak müziği konuşuyoruz bugün. Epey bir makaleden bahsettim müzikten önce. Şunu da anlatmak istiyorum bir de hazır konu gelmişken. 2002 yılındaki Gabrielson'un makalesiyle beraber herhangi bir melodinin, hatta bir saniyeden kısa bir akorun bile insanda o müzikteki duyguyla ilgili bir fikir geliştirmesine yol açıyor demişti. Fakat bu ayrı bir konu. O duygusal mesajın gerçekten de sizde o duyguyu yaratacağı ayrı bir konu. Örneğin bir küçücük birkaç saniyelik pasajla, müzikal bir kompozisyonla hemen hemen herkes, diyelim ki bir elimizde melodi bankası var, üçer saniyeden oluşan melodiler olsun, hemen hemen herkes hangi melodiyi hangi duyguyla eşleştirmeye kalksa birbirine benzer sonuçlar buluyor. O zaman demek ki Batı toplumlarından bahsediyorum. Çünkü hem Uzak Doğu'da hem Afrika'da bunun tersi sonuçları bulmak mümkün ama genelde müzik programın başında anlattığım yapı taşları ve parametrelerinden ötürü parçalara ayrıldığında da bulduğumuz bir gerçek var ki bir duyguya atfedilebiliyor. İşte bu insanlarda şu soruyu sormamıza yol açıyor. İnsanlarda gerçekten de bir müziğe neşeli müzik demiş olması kendisinin de neşeleneceği anlamına geliyor mu? Yani bu duygu iletişim halinde mi? Çoğunlukla bu sorunun cevabı evet. Ama çoğunlukla, örneğin bir küçük ikili işte çok yüksek tiz bir frekansta ve de yüksek frekansta ve de bir kemandan böyle bir artık ikili de olabilir. Bir şey duyduğunuz zaman o sesin korkutucu bir ses olduğunu söylemesine rağmen sizin korkmamanızı nasıl açıklayabiliriz? İşte orada da İlkel Bey'in biraz önce şimşek ve gök gürültüsünden dolayı kaydettiği korkunun İlkel değil de daha çok kognitif kırılmadan sonra zihnimizin ortada korkulacak bir şey olmadığına dair fikri karşı karşıya geliyor. Yani evet, bu ses bir korku sahnesinde kullanılabilir ama beni korkutmuyor diyebilirsiniz dolayısıyla. Bu bir duygusal iletişim aracı olarak müziğin aslında gücünü anlatmak için de iyi bir örnek. Çünkü hem kognitif hem de ilkel ya da limbik sistemi tamamıyla uyaran bir malzemeden, hava moleküllerinin yarattığı vibrasyondan bahsediyoruz. Dolayısıyla tüm beyni bu kadar uyardığı için de üzerine yapılan araştırmalar hakikaten çok ilginç. Ve de bizi mutlaka evrimsel biyolojinin, evrimsel antropolojinin bakış açısına götürüyor. Oxford Journal'da The Power of Music bu anlattıklarımı çok daha derli toplu ortaya koyuyor. Merak ederseniz internette bulunabilir. Tabii müziğin gücü dendiği zaman ve duygusal iletişim aracı olarak kullanıldığında ki filmlerden tutun da işte bazı parti propagandalarına kadar birçok fikri ikna edici özelliği ile, ki o yüzden haberlerde de kullanılır. Biraz daha yapı taşlarına ayrıldığında aslında artık bu işte pazarlama işin içine de fazlasıyla giriyor. Önümüzdeki yıllarda neler neler olacak hakikaten çok ilginç. Onları da çok yakında bir programda bu nöromarketing ve müzik konusunu işleyeceğim. Orada müziğin cebinizdeki parayı almak için nasıl kullanıldığını, kullanılabileceğini göreceksiniz. Hakikaten çok ilginç. Ama bugün müziğin gücüyle ilgili bir giriş programı yapıyorum. Detaylarına gireceğim çünkü sosyal gücü, müziğin sosyal gücü başlı başına çok daha farklı bir konu. Zaman zaman programlarda değiniyorum ama onu da derinleştireceğim. Belki hemen ondan sonra nöromarketing bağlamında, yani pazarlama için beynimizin ne gibi açık noktaları var, onları müzikle nasıl vururuz diye belki özetleyebileceğim bu alan nöromarketing. Eminim sizi şaşırtacak. Son olarak isterseniz Dream Theater dinleyelim. Wait for sleep learning to leave. Standing by the window, eyes upon the moon. Spirit soon. She shuts the doors and lights and lays her body on the bed. Her images and words are running deep. She has too much pride to pull the sheets above her head. So quietly she lays and waits for sleep. She stares at the been trying to link again, but the feeling is gone, and water can't cover her memory, and ashes can't answer her pain. God, give me the power to take breath from my breeze, echo life from the cold metal frame. Begging you from the bottom of my heart to show me on. Son olarak Dream Theater'dan Wait for Sleep Dreaming to Live adlı parçayı dinledik. Müziğin gücünü filmlere, sosyal politikaya nasıl etki ettiğini bilimsel perspektiften ilgili müziklerle dinlemeye devam edeceğiz. Bana ulaşmak için Muzaffer Corlu Gmail adresini kullanabilirsiniz. Muzaffer Corlu Twitter account'undan da program ayrıntılarına bakmanız mümkün. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın. Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu.